चल सखी पिया के पास, मोरे मन में जल रही दरस की आस। जाओ चुनरी छोड़ो मोरे नाजुक सी कलियां, काहे मटुकी फोड़ो जाओ जी ब्रिज के बसियां। चल चल सखी पिया के पास, मोरे मन में जल रही दरस की आस। जाओ चुनरी छोड़ो मोरे नाजुक सी कलियां, काहे मटुके फोड़ो जाओ जी ब्रिज के बसिया। उन बिन मोहे कल नहीं आवे, नटवर नट घट निपट निठुर तुम नाच रहो रे रास रे छोरी। बस मेरी अंग अंग रंग मेरे रंग रंग, नटवर नट घट निपट निठुर तुम नाच रहो रे रास रे छोरी। रे गरे गरे निधनी धनी धनी बाबा मबा बाबा नी सारे गरे सने नबा मगरे जाओ। रे गरे गरे निधनी धनी धनी बाबा मबा गरे सने नबा मगरे सने जाओ। रे गरे गरे निधनी धनी धनी बाबा नी जापानी सारी सारी सारी गम मगरे सने सब बसानी ने दादा पामा घरे। जाओ चुनरी छोड़ो मोरी नाजुक सी कलियां, कहे मटुकी फोड़ो जाओ जी ब्रिज के बसिया। चल चल सखी पिया के पास, मोरे मन में जल रही तरस की आस। चल चल सखी बाबा। जाओ सुनर छोड़ो मोरे नाजुक सी कलिया कहे मुटु की पोड़ो जाओ जे ब्रिज के बसिया चल चल सके Shankar here. I hope you enjoyed the new video. I know it's been ages since I posted anything on this channel, but that's because I have been hard at work at my new album. It's taken almost 2 years and it's finally ready. So this was the new video and the latest song. It's going to be the first out of about 10 videos that I'm going to be posting over the course of the spring and summer. So please stay tuned, subscribe, like, and share this video with your friends. And also get ready for the new album to come out on iTunes and Bandcamp in approximately 2 months from now. This video was only made possible because of the amazing people who backed my Kickstarter project. So I want to really thank all of you guys so much. And I want to give a special thanks to Amit and Uta and Sarveshwar. I'd also like to thank the people at Tannoy who hooked me up with a pair of these cool speakers, which have helped me out a lot in mixing this track that you just heard. So, yeah, that's it. Stay tuned, guys. See you later.